yo baha na senika nazar az va dilim bo va gar mi se yet nazar e gham rahom ka e das dil tani nazar e gham ji yom ka va nazar shwa nazar bu va di مه چیزه مه سو نظر تینی به هارا سر بنه نظر و برزی شله و شل و روژی نظر بومم میمونه شیبه شیرینه نظر چنی رنگینه سیم عزیزه نظر دوای دلینه و نازش و نظر بودیو مه چیزه مه سو نظر تینی و هارم نظر یار شیرینم تنی عزیزم بلا گرمی بازارم این یالد نجو نظر هرگز افیرم و دام عشق نظر سیکه باگی برده تا دلم ولو اینم نظران چی گل رنگینی نظر اینم گل زران